kasik 14 urte berantago inkesta bururatu dela eta auzitegi korrekzionaletik pasatuko direla jakinarazi die instrukzio epaileak Peio Zerbiela, Mariz Lavi, baita ere Robert eta Didier Arrikori, Saliesen arrestatu zituzten Marixori Paragirre eta Mikel Albizu eta kokideak eta horri loturik akustiaziopean ezarri zituen 4 pertsona epaileak. Gaia edo delitua leporatzen zaiena, Latanoit 19-tik 2004-erat enpresa terrorista batekin lotura duen gaizkile talde baten kideak izaitia, eta gertakari horien karietarat ere Jean-François Lefort lof, atxilotu zuten 2004-eko urte undarian, Jean-François Lefort gure gomita, egunon? Egunon. Urte batez preso egon zinen, ez duzu auzirik izanen, hori jakin duzuzuk, eta zure kasua artxibatu du epaileak, hots suritu zaitu, zer egan nahi du zuretzat? Be, alde batetik bada poza, zenta ala ele amalaburte horiek luze izan dira eta ororen buru horrela bukatzea bada berri ona, baina bestalde ere berri horrek agelian usten du zer da podelile antiterroristaren egiteko manera Euskal Herrian, eta ba adibide horrekin, ilakusten da urteetan zehar zonbat eskuadunen kontra eta oroar eskualerialen kontra xarbo esperniko neurriak baliatu dituzte eskualerialen hautsa isilazteko. Eta hor, bada belaz alde batetik poza, mesta bestaletik ere agerian ozten du frantxe estatualen jarrela eskualerian. Garai bateko metodoak, gara nahi duzuen txiguraz ere, dola 14 urterat gibelerat eginez, afera, aipatu dugu, bi eta kokide arrestatu zituzten, aipatu ditugu 5 pertsona zu barne, eta baziren beste atxiloketak horretarazten aluzu egoera edo gaia? Bai, 2008ko urrian, ematen den operazio polizial handi bada, hanbat tokietan Ipar Euskal Herrian eta behar nesan militanteak atxilotzen dituzte, eta izan da, eta erakundan kontrako operazio handi bat, baina hori bada elementu nagusi bat afera horretan, baina ene atxiloketaren bitartez, badiatu dute gertakari hori, jango nuke bide berri baten idekitzeko ez ba ez etaren kontra, baizik eta elkarte batzuen kontra. Eta gara jortan nintzen sustengu komitean partaide eta bozela maile, askatasuna elkarteko bozela maile, eta atxilotzen nauteralik, atxilotzen naute Mikel eta Xoreli laguntza emaiteagatik, hori da akuzazioa, maia denbora belian, badira beste bi afera, manganean, bada diru afera bat, erraten frogatu nahi dutelakotz askatasunak diruz laguntzen dituela presoak, eta bestalde bada nazioarteko atxilotze edo inkesta bat, frogatu nahian askatasunak baduela Frantzian, joten bezala, aktivitate publiko bat. Beraz, hor, bidozieroietan, ondoko hastetan, ni preso sartu eta somat hastetarat, kasiko 30 pertsona galdezkatuak izan dira, eta hor, sentitu dugu eta olertu dugu, Frantziak idekitzen zuela bide berri bat. Gauratu beharko da, gala jortan, askatasuna ilegala zela Espainian. Zonbat lagun preso ziren Espainian askatasuneko kidea izateagatik. Urte bat lehenago ukan nuen nazioarteko atxilotzea gindua askatasuneko kidea izaiteagatik, 2008ko martxoan, eta hor frantzestatua ere sartu da giro horretan. Espainia segituz? Espainia segituz, eta bere teoria, espainialen teoria praktikatu nahian, ara nola dena eta da. Eta ite madugu, errepasatzen madugu urte hauetan gertatu dena, bada askatasunaren kontrako erasoa, bada erriko tabernen kontrako erasoa, bada kalakaren kasua, nun gogoratu beharko da, 5 lagun preso atxaltu zituzten, eta belaiek ere dela 10 bat urte direla kontrol judizialpean, eta hor ikusten da dinamika horrek ilegalizazio dinamika horrek elamandu frantzese estatua zer nahi kerietan egitera, eta horregatik esplikatzen da orain zendako instrukzio horiek han luzeak diren, zen eta munta ez zuten frugalik, bazuten borontate politikoa zigortzeko somat elkarte, somat mugimendu, baina ez zuten frugalik, eta sekatzen zituzten frugak atximaituzte, zenta gure kasuan, askatasun kasuan, na ez zuten frugatu askatasunak prisoak sustengatzen zituela. Baina hori da gure funksioa, beraz ez zen frugatzeerik, beraz orain ene kasuan bezala, edo Kalakaren kasuan bezala, ez dakiten nola etxi afer horiek. Zer ginen duek Kalakako aferarekin? Bos persona horiek inamainituzte hauzite gidat, zer entzat. Ostatu bateko partaide edo langide izan dilakot, ez du zentzurik. Beraz hor, momentua iritsi da, dosier guzi huliek hesteko eta nele kasuan bezala, Kalakaren aferan, non dio olokor baten izenpatzeko. Aipatu duzun hori eganez elementuak ez direla edo ahulak direla. Elitzaikea kasik hobeki auzi baten izaitea eta Maiteko responsabilitaten aitzinean. Edo auzirik ez izaitea azkenean behir hona da, zuretako? Ba, ez dakit, egia erran ez dakit zer den oberenaz. Egia da, momentu honetan, Frantzian justizia erreski atzelatzen zaio, afera, xuritzen naute. Baina egia da, mehma, uste dut horrein, Gilakotz pake prozesu batean sartuak, goiz ala belant, eta obeda goiz, Frantxe estatuari eskatu beharko zaio, urte luze hauetan zer izan da bele eskusa hartzia eskualerian eta eskualdunen kontra, eta kasuak ez dira falta, bada alde batetik errepresioaren bidez elaginduen mina eta sufrimendua, gaur egun gogoratzi beharko da, horrein dikorein badirela militanteak dezagertuak direnak, beraz Frantzia estatuak pake prozesu honetan bele lana inberdu eta bele zer eginak argitu beharko ditu, baina oroak ele Frantzia estatuak beharko du urratxa eman, eta aitortu, bela, elasotzailea izan dela eskualerian. Hori ere badu bele garantzia. Zanta gaur egun pake prozesua nahusiki itenda alde bakartasunetik, egen edu eskualeriak bele bide propiotik garatzen du pake prozesua. Baina momentu batean, eskualerian beharko dugu agilian utzi, elasotzaileak estatuak izan didela, eta eskualeriak induena da bele burua defenditu. Eta hori da, ene ustez, momentu batean, mainganean eman beharko duguna ez da bai da. Duela amala urte Marisol Iparragirre eta Mikel Albizu eta kokideen atxiloketari loturik, akusaziopean ez errizituzten lau pertsona, eta amala urte berantago delitu auzitegitik pasatuko dira. Gertakari unen karietarat ere, Jean-François Lefort Lof atxilotu zuten 2004 urte undarian, urte bat preso egon zen eta jakinarazi dakote ez duela auzirik izanen txuritua dela. Jean-François Lefort, asteazken untako gomita goiz berrin. Aipatzen ginuen ze testu ingurua zen, afera, beste atxiloketa batzu izan zirela. Eta anartian, kasik amala urte, pasa direla, Jean-François Lefort, hauziri gabe, iraupen luze hori, errepresioa dela erran ote ditaike? Dudali gabe, zelen eta amala urte kontrol judizialpean egoitea. Ez da errez, eta baditu ondorioak bizitza eguneko bizitzan, eta gero dago presio psikologiko etengabea. Noz iritsiko den hauzia, ea iritsiko den, ea ez badute respetatzen kontrolaz egertatuko den, hor ez bada presio presio bat, hori dudari gabe, eta gero hain luze izaitea lotxagarria da, zelen eta normalki dozun pertsonak baduela eskubidea denbora mugatu batean baitan epaitua izaiteko, eta hor amala urte horiek, zinez. Zer nahi du, judizial kontrolpean, zure kasuan, zer? Izan ditut bi denbora, lehen amar urteak behartuan nintzen Aztelen arratsaldelo izenpetzea Baionako komisialdegian. Ez nuela eskubidea departamentutik ateratzea eta ez nuen eskubidea pauela joitea. Baina departament multzeko aukera, baina ez pauen joitea. Eta kendu ninduten nortasun agiria. Donk papelik gabe nintzen, kasik amar urtez, eta azken urtetan apaldu Alindu dute eta hilabetean behin izenpetu behar eta baduta eskubidea Frantzia osoan mugitzeko. Eta ikusiz aipatzen ginuen ostion bon, Frantzian lehoak mugitzen ari dira justizia ministeritzarekin, beraz auzia izanen dela 2018an hain txigurraz ere lagazkenian, udazkenian ikusiz testu ingurua armagabetzia egin dela, abenduaren 9a pasa da eta auzitik zer espero da, edo zer igurikatzen alda? Teoria nolako prozesu batean, gaur egun idekiak diren dosiak gotxeak itxibak ituzte, eta errango nuke detzenden justizia transizionalaren bitartez konpondu afela horiek. Bon, arazoa da, momentukoz, Frantzia Estatuak edo Frantzia Gobernuntik jaso zen den mesua ideki berlako bintzu bada, ideki dira iduriz, baina momentukoz pratikan ez da gauza handilik ikusi. Beraz, orain momentu honetan eta hauzi batzuk burutzen ari dira, eta hor ikusi nahi duguna da, estatualen ordezkarien aldetik, ala nola prokuradoren aldetik, da jarrela aldaketa bat. Baina hori momentukoz ez da ikusten eta kezkagarria da azinez. Erra egiten duzunaren irudikatzeko, ilustratzeko, behar bada lotzen alda biharko kasua, Ion Kepaparroten dei hauzia, baldintzapeko askatasuna onartu zakoten, eta prokuradoreak dei egindu. Nora irakurri, Prisezki, uaiko testu inguruan hori? Ba, justuki, oraindik orain, Frantzia Estatuak ez du behar diren etxeko lanak egin, hori ez gertatzeko. Prokuradorea, bere hierarkia ministeritza da, beraz, hortik baute aukela nahi ez gero zuzentzeko prokuradoreak duten jarrela eskualdunekiko, baina momentukoz urrats hori ez dute burutu. Beraz, hori burututzen ez duten bitartean, ez dut ikusten nola posible da somat aferetan gauzen konpotzea. Adibidez, Ion Kepaparroten kasuan, eta bihar jakets esnal txisto jaramandu kasuetan, estatuak ez badu jarrelalik. Aldatzen, nekez alitiko gira militante horien libratzeko. Alta, 8 urte dela mate preso, eta logika osoan eta inor arritu gabe militante horiek kalean eta kanpoan egoten alko jateke errez. Presoak orain, lemapean anturatu da, abenduaren 9an Parisekoa, ezkor senditzen zaitut... Bai, iduriz, lan ere moedeki dela justizia ministeritzarekin, baina konkretuki ez dela agertzen urratxik edo balimadira tipiak, ala ere, geroari buruz nola ikusten duzu? Eskor, ez dakit berbara dene mintzatziko menela, ni aski baiko janiz, azken hilabete eta urtetan eskualerian eta biliziki para eskualerian elamaten den dinamika agatik. Hor, hori da bidea, ragunuge, hori da bide bakarra, segitu beharko dugu indarrak akumulatzen, indarrak emana elaikitzen eta sortzen, eta horren ondorioz Frantzia Estatuak jarrilaz aldatuko da. Beraz, horren lan espazio bat sortu da, baiko jada, baina horrein Pariseko manifestalia izugarria izan da, dudari gabe, eta espero duzagin horrein Frantzia Estatua jarriko dira behar bezala diskutitzen delegazioarekin somat afelak epe laburrean konpontzeko. Zentzu hortan, baiko janaiz, sinesten delakoz eskualerian badela aski indar presio hori areagotzeko behar bezala, gero estatua da, eta badakigu hartzen badugu korsuen afela ere ez direla errez muitiko, beraz behar dugu segitu presio areagotzen eta indar harreman hori sortzen. Bururatzeko eta berriz auzirat edo atxiloketarat itzultzeko, duela 14 urte, urte bat, preso egon zinen Jean-François Lefort, eta deliberatu zinuen goxe greba egitea, zergatik, zenbat denboraz egin zinuen? Preso izan niz Tarbesen, gero Parisen eta Lyonen. Eta Lyonelat elaman gintuztenean, nintzen beste eskol preso politiko batekin, eta askoetan olako... presondegi berrietan eskuadunentzat behar duzu zure tokia egin administrazioaren parean, nahi bai duzu zure oinarrizko eskubideak bermatuak izaitea. Beraz, anitzetan gertatzen den bezala, iritsi presondegi untarat, zuzendaria alekin egon, esplikatu guk eskualdun nagirela, eskual preso politikoa girela, eta guk horren izenean, ez dugu alderrikatzen bestek baino bekiago girenik, baina gu eskual preso politiko bezala behar ditugu minimo batzuk ongi bizitzeko, eta nagusiki gure familien dako zonbat bizita luzatu, zenta astuta zela ama bioren, ama laboren bide dion arte, eta nola ez zuten hon hartu, askotan eskual preso politikoak behartuak dira, haien bizitza kaltetzea, haien unerrizko eskubideak bermatu alizaiteko, eta egon ginen hilabete bat goxe greban, eta astuta eta laboren egarri greban. Mm-hmm. Eta gero lortu genuen, askatzen goen guztia. Hala. Presioa, ale, kario, ondorioak ukantzintuen osagriaren aletik? Ospitalian bukatu nuen goxe greba, bai. Argitasunak emanik, afera hortaz, horitarazten dugu, amala urte berantago inkesta bururatua dela eta auzitegi korrekzionaletik pasatuko direla, jakinarazidiela instrukzio epaileak, Peio Zerbiel, Mariz Lavi, baita ere Robert eta Didier Arrikori, elduan urtean, haintxugarazi urtean zehar aipatuko dugu, biztandena gai hori, lagazkenian litaike litzateke auzia. Mileskera hasteko, xeetasunak emanik goizuntan, Jean-François Leforlof. Mileskera zuri, mileskera zueli.